Yes, hello. Hi, who is it? Is this the Apostle? Yes, it is. Who are you? I am who I am. You can tell it in English. It's not Apostle, it is a sender. Oh, the one who sends, the Apostle, you know? Oh, you are so right. Forgive me. Oh, it's okay. What is your name? My name is Dimitros. My name is Dimitros. What is your name? Dimitros. Like Dimitra, the goddess with the big boobs. Yes, yes. I mean the olives. The Elias. Elia. Are you and the goats of Vasilia? Yes. Are you the Maitolia? Why? What? Are you the Maitolia? The Mai? Ne, Maitolia. Yours. Oh, you don't speak the England very best. I don't. I am that soldier with the skirt, you know? I don't know. What is the English word? Lajeris, we say it. Να σου πω κάτι. Μπα, τώρα μιλάμε ελληνικά. Πάτησε alt shift και αλλάξαμε γλώσσα. Τι έγινε? Εξαντλήθηκε η γνώση μου στην Ελλάδα. Εντάξει. Μετά τον Άδωνη που μιλάει αγγλικά, δεν σου έρχεται η Ντένι Μαρκορά που λέει πολλά μπράβο στα ελτά χρυσό μου να πει που προσλαμβάνει άτομα με αναπηρίες. Α, ναι, θα μπορούσε. Πολύ καλό. Θα μπορούσε. Και επίσης, να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο Σούνακ δεν ήξερε πού πήγαινε και τα βάλε με το Μητσοτάκι. Εδώ πέρα εμάς λέμε το όνομά του και γκρεμίζεται ο τόπος γύρω-γύρω. Άσε τώρα, ποιο ξέρει θα το βρούμε το Σούνακ. Δύο μόνο κουβέντε για το ατυχέ γεγονό τη ακύρωση τη. Προγραμματισμένη μου συνάντηση με τον Βρετανό ομολογό μου, πρώτη παρτίση ότι θα τον γαμίσουμε. Μην πατήσει στην Ελλάδα, τον βλέπω σε κάμπ μεταναστών θα τον βάλουν. Να δω τώρα τι θα λέει το κρεβάτι του πόνου. Ναι, τι, αριστερά. Αριστερά, ναι, New Left. Το όνομα λοιπόν τη κοινοβουλευτική μα ομάδα για το οποίο ρώταγαν όλοι όλε αυτέ τι μέρε είναι Νέα Αριστερά. Νέα, ωραία, έξυπνη και μόνη. Νέα αυταπάτη, νομίζω είναι καλή. Σα παρακαλώ πολύ, δεν θα ήθελα. Α δώσουμε μια ευκαιρία. Μπορεί αυτά τα παλιά στελέχη να εκφράζουν τελικά κάτι νέο. Και εμεί να μην το αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Βάλε στο σενάριο ότι μπορεί να είμαστε εμεί πιο λίγοι των περιστάσεων. Αυτή τη φορά την αυταπάτη μπορεί να την έχουμε εμεί, α πούμε. Εντάξει, εγώ. Και είχαν και καλή αρχή, Δηλαδή, η πρώτη κίνησή τους ήταν να μην ψηφίσουν κατά των services. Των fans δηλαδή που σου παίρνουν τα σπίτια. Η πρώτη κίνηση. Πολύ καλά πήγε. Ναι. Α, βέβαια, πολύ καλά. Καλά στο πάγο, νέα αυταπάτη. Καλά στο. Για να μην πούμε νέα αυταπάτη, λέμε νέα αυταπάτη. Καταλάβες. Καλά, θα έρθει η ώρα να πούμε και απάτη. Μπράβο, μπορούμε να πούμε και αυτό. Αποστολέ, έλα. Τώρα που οικονομήσαμε και αναβαθμίστηκε η οικονομία, μπορείς να μας κλείσεις ένα τρίκλινο να πάμε στην Goldman Sachs, το ξενοδοχείο που είχε ανοίξει πέρυσι, στην Αλκιβική? Εγώ γιατί να το κλείσω, πού και ως πού? Εσύ μιλάς με τον Άδωνη. Κολλητός σου είτε. Μιλάω εγώ με τον Άδωνη. Δεν μιλάς πόσες εκπομπές, πόσες φορές τον έχεις φέρει. Και είναι κολλητός, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος. Και κατάλαβες ότι μετά από τις εκπομπές που είχε έρθει καλεσμένος, κρατήσαμε καλή σχέση, αυτό κατάλαβες? Αν γίνει επανάσταση στην Ελλάδα, θα φύγετε? Όχι, θα την κερδίσουν την επανάσταση, αλλά δεν θα χρειάζεται να φύγουμε. Όχι, δεν είναι επανάσταση. Τη χούντα που φούμε τέτοιου είδου επανάσταση που στηρίζεται, είναι μόνο η επανάσταση. Εντάξει, αυτό προέκυψε μετά το τέλο, μάλιστα. Ότι είναι ο μεγαλύτερο μέτοχο τη εκπομπή, δεν είναι. Είναι, ότι είναι, αλλά χωρί συμφωνία, άθελά του. Αν κάποιο έχει μυαλό να καταλάβει. Δεν σημαίνει ότι συμφωνεί. Όχι, αλλά επειδή ρε παιδί μου, πέρυσι είχε τεθεί τέτοιε μέρε το θέμα τη Goldman Sachs στο ξενοδοχείο. Στην Ελλάδα θα γίνει το πρώτο ξενοδοχείο Χαλκιδική τη Goldman Sachs. Απηγαίνουμε να κάνουμε διακοπέ στην Goldman Sachs. Και επειδή έγινε η αναβάθμιση και έχουμε οικονομήσει όλοι και δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε με τα χρήματα, έλεγα μήπως μπορέσει να μεσολαβεί, θα του στείλω. Εντάξει, θα το δω τότε, θα το δω. Όλοι θέλουν να νιώσουν λίγο μπίλιονες στη ζωή τους. Ναι. Λέγεται. Ναι, με ακούτε. Ναι. Γιατί βγήκε Νέα Αριστερά, το νέο κόμμα, να σας πούμε. Τι έχουμε, πώς βγήκε το όνομα, ναι, πείτε μου, αποκλειστικό. Για να μπερδεύεται ο λαός με τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέει, ρε παιδάκι μου, και εσύ είσαι πιο εφάνταστος από αυτούς. Το όνομα λοιπόν είναι Νέα Αριστερά. Γιατί δεν το σκέφτηκε κάποιος νωρίτερα? Έτσι πρέπει. Μπράβο. Τι ήταν αυτό που άκουσα, ορφιτσιά? Πάρ' το όπως θες. Α, οκ. Okay. Είναι μεγάλο, μπορεί. Όχι, μωρέ. Μικρούλι, ατομικό, κατάλαβε. Ναι, καλημέρα. Ο Μαρκόνι με πρέπει να τα λέγω πολλές φορές. Ο κόσμος δεν αφομοιώνει. Πες τα, γιατί δεν σε ακούνε. Όπως ο... Εδώ ένας κύριος σε ζητάει, φαντάσου. Δεν τα έχει καταλάβει και τα θέλει επανάληψη. Το χρόνο, τα λέτε. Διαστολή το χρόνο. Και το άλλο λέγεται παράδοξο διδήμων. Παράδοξο διδήμων. Να το, δεν απαντάει. Άρα, λογικό διδήμων. Και βαρετική διαστολή το χώρο-χρόνο. Ο κόσμος δεν αφομοιώνει πια. Γι' αυτό το κοπανάνε με τη διαφήμιση το ίδιο και το ίδιο. Εδώ χάνονται ζωές και περιουσίες. Τρία αεροπλανοφόρα τα είπανε. Άσε με τώρα, άσε με, και ο Χατζηδάκης τα ίδια λέει. Στοιχίζουν αυτά. Γι' αυτό δεν παίρνουμε παραπάνω λεφτά και αυξήσεις και συντάξεις. Δηλαδή, στοιχίζουν τα ραφάλ, τα αεροπλανοφόρα, όλα αυτά. Η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω, αλλά οι φρεγάτες, τα αεροπλάνα. Στοιχίζουν. Βέβαια αυτά. Δεξιός είσαι. Τώρα το κατάλαβα. Μαρκόνι, είσαι δεξιός. Ο Αρτέμης Ευάγγελος. Α, τον Αρτέμη μάτσα στην ησυχία του. Λοιπόν, πες μου τι ψήφισες. Να τα κατασκευάσω. διασκευάζουν. Εδώ σου μιλάω. Όχι, δεν είμαι εγώ ποτέ δεξιός, αφού ξέρεις, παλιά μας είχε παρασύρει ο Αντρίκος. Αλλά όταν του είπα να φτιάξουμε όπλα. Από Αντρίκου είσαι κι εσύ. Παλιά. Αλλά μετά που πήγαμε τον Αρτέμι Ευάγγελο να φτιάσουμε όπλα, τον έφαγε ο Παναγούλης τον Αρτέμι Ευάγγελο, φάγα τον Παναγούλη. Όλα έχουν συνοχή αυτά, μάλιστα. Για... Και μετά που και... το πήγε στον Τζοβόλα, το ρίξες. Όχι, ήταν με τον Αρτέμι Ευάγγελο. Βρε, ποιον Αρτέμι, δεν κατέβαινε ο Αρτέμι Ευάγγελο. Μήπως είσαι Αρτέμι ώρα, μου το πα Αρτέμι Αρτέμι. Τι ψηφίζεις, Μαρκόνη. Αυτό να κοιτάξουμε. Εδώ, μίλα μου. Πώς φάγαν τον. Θα σε κλείσω, ε. Αυτά που λέει ο Στριγκ. Εγώ προτείνω τη Νέα Αριστερά. Ψάξ' το λίγο και τα ξαναλέμε. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Θέλω μια βοήθεια. Τι? Από το 1986 κατεβαίνω υποψήφια σε όλες τις βαθμίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατέβηκα και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά τώρα θέλω να πάω στην Ευρωβουλή. Ξέρεις την πλατφόρμα που μπορώ να κάνω αίτηση, να μην ενοχλείς τον Κατελάκη. Το ίδιο ισχύει και τις ευρωεκλογές. Στο ψηφοδέλτιό μας, οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν μια διαδικασία ανάδειξης από προκριματικά ψηφοδέλτια. Θα μπορέσουν να κάνουν αίτηση στο κόμμα και μετά θα πρέπει να περάσουν από την κοινωνία. Περάστε εκεί! Περάστε! Να δείξουν όχι μόνο τις ικανότητές τους, αλλά και την ενσυναίσθησή τους. Όχι, περίμενε, έχω ανακοίνωση. Εγώ έχω ανακοίνωση. Την Παρασκευή στις Σέρες. Το Σάββατο Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Α, αυτό θα έλεγες. Πες το εσύ. Την Παρασκευή, η παράσταση, επιτελικός πάτος, το Echo Club στις Σέρες με τον Αποστόλη Παρμπαγιάννη. Πες το και το Σάββατο. Τη Θεσσαλονίκη στο Μήλο. Στο Μήλο. Έτσι. Πες τα τώρα, αυτή τη βδομάδα που έρχεται τώρα, Παρασκευή αυτό, 8 και 9 του μήνα. Παρασκευή 8 και 9 του μήνα. Ωραία, τα λέμε εκεί. Εκεί. Εισιτήρια στο more.com. Θα δώσεις σε προσκλήσεις, όχι. Προσκλήσεις θα δώσω για Θεσσαλονίκη. Α, οκ, okay, εντάξει. Εμείς το κλείσαμε και είπε να μας βάλει κάπου για να μας δεις. Εντάξει. Έλα, ρε. Έλα. Τι κάνεις, μωρά μου, όλα. Δεν μιλάς ωραία. Δεν μιλάω ωραία και θα μιλήσω και χειρότερα. Πες τον άλλο το θύμιο τον παππού. Α, να σου πω. Αν δεν γάμισε, ρε, πούστη. Α, να σου πω. Σε ποιο κόμμα είσαι τώρα. Σε ποιο κόμμα είσαι τώρα. Στη Νέα Αριστερά ή στην Παλιά Αριστερά. Δηλαδή, στη Νέα Αριστερά με τα παλιά στελέχη ή στην Παλιά Αριστερά με τα καινούργια στελέχη. Μωρή βρωμιάρα, τα. Πού είσαι, θέλω να μου πεις, μετακινούμενε, πού. Δεν θα σε λέω Σιριζέο τώρα, θα σε λέω Νέο Αριστερίτη. Ό,τι πει ο Αλέξης, ο Χαρίτσο. Αλέξης, ποιος Αλέξης, να λέμε. Ξέρεις καλά ποιος Αλέξης. Μα δεν μιλάει ο Αλέξης. Φεύγει, πηγαίνει σπίτι του. Στη Μούγκα. Καλά κάνει, αποστασιοποιήθηκε έτσι όπως είναι μπερδεμένος, είναι και εγώ ρε μαλάκα. Μπερδευτήκατε μου, αφού τα ίδια μνημόνια σας ενώνουνε, μη στεναχωριέσαι. Μας έβγαλε από τα μνημόνια. Ναι, μας έβαλε όμως κιόλας. Τι πηλάει την καραμέλα ο καράκι. Τα ίδια μνημονιακά μέτρα έχετε ψηφίσει, αυτά σας ενώνουνε όλα. Τους ίδιους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Έλα σε παρακαλώ, τι έχετε να χωρίσετε, έλα μου τώρα. Δεύτερη θητεία. Χρειάζεται, μίλησε ο Αλέξης. Μίλησε, ξέρουμε τι είπε. Περιστητία, τι είπε, ρε μαλάκα. Τα ίδια και τα ίδια. Διαβολικός τραπ, διαβολικός. Μας έχει παίξει παραγγελία, ρε μαλάκα. Τα είπε όμως ή δεν τα είπε. Ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Ο Καράγκιοζης, άντε γάμο. Άντε νούμερο. Από πάτε γάμο από το σπίτι σου. Hello mate, how are you? Hey bro, πού είσαι να πούμε? I'm fine, thank you. How are you? You know the Greek όμως, you understand? Of course I do understand the Greek language. Λατζέρις, we say it. Ωραία, tell me, οπότε. Partially. Πώς είσαι, Αποστόλη, καλησπέρα, καλά είσαι? Καλά είμαι. Να σου πω, σε παίρνω γιατί το εργατικό κίνημα τελικά πέτυχε κι άλλη μια νίκη στην Αμερική αυτή τη φορά. Η SAG-AFTRA, εντάξει, το σωματείο των ηθοποιών, σεναριογράφων, τέλος πάντων στην Αμερική, εντάξει, πριν από τρεις εβδομάδες ανακοίνωσε ότι εκπροσωπεί 12 εκατομμύρια ανθρώπους, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ανακοίνωσε. 1 δισεκατομμύριο σε καινούργιους μισθούς, εντάξει, μετά από διαπραγματεύσεις. 1 δισεκατομμύριο, έτσι, πρόσκειται σου λέω. Και δικαιώματα από streaming, από fans. Αυτές τις μαλακίες κάνουν τα σωματεία, ας πούμε, και δεν αφήνουν την ανάπτυξη των χωρών. Θα φύγουν οι επενδυτές με αυτά και με αυτά. Γι' αυτό δεν τα κάνουμε εμείς εδώ. Γιατί θέλουμε τους επενδυτές, τα αρχίδια μας εμείς τι. Μωρέ, δεν πάνε να κάνουμε και οι επενδυτές. Το σωματείο έχει να πούμε νόημα στην ελληνική κοινωνία και γενικότερα σε κάθε κοινωνία. Αυτό ξαναπες το. Κάτι άλλο, σε παίρνω επίση τηλέφωνο γιατί είμαι και λίγο νευριασμένο και αλήθεια είναι. Γιατί εκεί πέρα τώρα μόλι διάβασα ότι στην Επιτροπή Ειρήνη θα χάνει. Κάποια μου νόπανα τέλος πάντων, ας πούμε, Αμερικανοί στρατιώτες, κοπανίσανε 2 μαθήτριες, επειδή ήταν να μεθυσμένοι από το USS General Ford. Εκεί πέρα ο κόσμος των Χανίων θα πρέπει να ήταν στο πόδι όλος και απέξω από τη βάση αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά όμως, έτσι. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ που τα ακούω, νευριασμένος, γιατί άμα κάποιος μου χτύπαγε να με τα δικά μου, θα ήμουν, τι να σου λέω τώρα, στα κάγκελα μιλάμε τώρα, έτσι. Αν είναι δυνατόν τώρα να γίνονται τέτοια πράγματα σε μια παράνομη βάση, εντάξει, η οποία κατέχει παράνομο χώρο σε ένα κυρίαρχο κράτος. Τέλος πάντων, από το θέλω να το πω και έτσι, ρε παιδί. Ναι, κυρίαρχο, τέλος πάντων. Ας πούμε, κυρίαρχο. Ναι, καλά, εντάξει. Εδώ γελάμε. Μην ξανοίγεις, ναι. Έτσι κατά τα άλλα, καλά, εσπίδε. Όλα καλά, να είσαι καλά. Φίλε Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Okay, θα δούμε. Πολύ μεγάλη Αποστόλη. Θέλω να δώσω μια απάντηση στην Τρόικα Εσωτερικού, Πλεύρη Βορύδη Γεωργιάδη, με μια ομιλία ενός 17χρονου του 1920 σε ένα συνέδριο της Κομσομόλ στο Χάρκοβο, πρώην Σοβιετική Ένωση, σημερινή Ουκρανία. Μια παρένθεση ανοίγω εδώ. Με εντολή του Στάλιν, στη δεκαετία του 30, κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο εργοστάσιο τρακτέρ για τις ανάγκες του κολχόζ. Κλείνω παρένθεση. Επανέρχομαι στην ομιλία του 17χρονου. Το επίθετό μου είναι Ζάρκι Ιβάν. Δεν γνώρισα ούτε μάνα ούτε πατέρα. Δεν είχα σπίτι, σαν ζητιάνος κοιμόμαν κάτω από τους φράχτες. Πεινούσα και ζούμε ήταν σκυλίσια. Και να τώρα, ήρθε η Σοβιετική εξουσία, εμένα οι κόκκινοι στρατιώτες με περιμάζεψαν, με ντύσανε, με μάθανε γράμματα και το κυριότερο, μου δώσανε να καταλάβω τι θα πει άνθρωπος. Με κάνανε μπολσεβίκο και θα είμαι τέτοιος μέχρι θανάτου. Φίλε Αποστόλη, όπως είσαι μάχημος, συνεχίζει τον αγώνα και όπως εμείς από τη δικιά μας πλευρά, από την αριστερή πλευρά, την Γνήσια, όχι τώρα την αριστερά σαν Νέα Δημοκρατία. Το όνομα λοιπόν είναι Νέα Αριστερά. Μεγάλο ανέκδοτο. Εύχομαι καλή συνέχεια και πολλούς χαιρετισμούς στο Θήμιο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, στείλανε στη συναυλία της ΚΝΕ για την Παλαιστίνη, έτσι, υποστηριχτές, στείλανε μια επιστολή κάτι στρατευμένη από το στρατόπεδο Αρχοντάκη, στη Σάμμο. Και ανάμεσα, φίλε μου, λέγαν κάτι που θα το πω τώρα. Κάθε στίχος που θα ακουστεί σήμερα, ας μας ενώσει ακόμα περισσότερο. Κάθε νότα, ας είναι σκαλοπάτι για να υψώσει το ηθικό μας. Να μας δώσει δύναμη να παλεύουμε ενάντια στην αδικία. Κάθε τραγούδι, ας είναι ύμνος στις αξίες μας για ειρήνη και ενότητα των λαών μας, όλου του κόσμου. Γιατί, όπως είπε και ο ποιητής μας Τάσος Λιβαδίτης, αν θες να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. Και εμείς θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι. 6.610 παιδιά νεκρά. Και αυτά τα 6.610 παιδιά είναι γενικά τα παιδιά από τους Παλαιστίνους ή και τους Ισραηλινούς. Νομίζω των Παλαιστινίων. Των Παλαιστινίων. Έχουν σηκωθεί παιδιά και από την άλλη μεριά, έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Ισχύει. Είναι... Μπράβο, ισχύει. Αυτή είναι η άποψη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά που κάνουν στη Γάζα για τους υπόλοιπους κατοίκους αυτού του πλανήτη. Απλώς δεν τα κάνουν σε όλο τον πλανήτη γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν. Εάν μπορούσαν θα τα έκανα. Να μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αυτή είναι η άποψή του. Υπόλοιπους. Και ο κάθε άνθρωπος φαίνεται από αυτά που κάνει, όχι αυτά που λέει. Αυτά που κάνει, αυτά που λέει μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το τι κάνει δείχνει ποιος είσαι.